Μάλιστα. Στην εφορία. Μάλιστα. Στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, κατάστημα 836 στην Πάτα, έχουμε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγο. Πρώτο όνομα η σύζυγος. Κατασχέθηκε το περασμένο μήνα 360 ευρώ το επίδομα ανεργίας της σύζυγου. Απευθύνθηκα στην τράπεζα και τους είπα ότι είναι επίδομα ανεργίας. Επήγα και στην εφορία. Επήρα βεβαίωση από την, από τον ΟΑΕΣ, έτσι, ότι είναι επίδομα ανεργίας. Όμως μέχρι και σήμερα θα ξαναεπευθυνθώ, δεν με ενδιαφέρουν τα 360 ευρώ, όχι ότι δεν τα έχω ανάγκη, αλλά τους είπα ότι θα τους βάλω στη θέση τους. Ο διευθυντής δεν ξέρω αν έχει σχέση. Σας είπε, με συγχωρείτε αγαπητέ κύριε, όταν του είπατε ότι ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο κατασχέσατε είναι το επίδομα ανεργίας που έχει το ακατάσχετο. Ναι. Τι σας είπε ο διευθυντής? Τι μου είπε? Ναι. Να μην χρωστάω. Η επιδρομή των κανιβάλων είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει μπει σε μια άλλη διάσταση, πιο απαιτητική, πιο γρήγορη, πιο θρασία, πιο φρικτή, πιο εξοντωτική. Βάλτε όποιο επίθετο ουσιαστικό θέλετε. Ανεξέλεγκτα δρούνε πια. Εδώ είναι ένας ακροατής. Σήμερα το πρωί βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και όπως ακούσατε, γιατί δεν είναι ο μόνος, τις τελευταίες μέρες εμφανίζονται σιγά σιγά και δειλά-δειλά διάφοροι άνθρωποι που λένε είχα ένα λογαριασμό μικρό ποσά. Τι μπορεί να έχει κανείς αυτές τις μέρες στις τράπεζες, τουλάχιστον από την πλειοψηφία. Και μπήκανε μέσα, του πήρανε το επίδομα ανεργίας που ήταν για την γυναίκα του. Το είπε ο άνθρωπος, το ακούσαμε. Συμβαίνουν αυτά βεβαίως με την ανοχή όλων και με την ελπίδα, πώς να το εξηγήσουμε, την καλή πρόθεση των πολλών, των πολιτών αυτού του τόπου, ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα είναι ένα όνειρο και θα τελειώσουν. Όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει τίποτα. Το αντίθετο, ακριβώς, αρχίζει, όχι μόνο αυτό, αρχίζουν πολύ χειρότερες καταστάσεις, ενώ η συζήτηση στα επίσημα πάνελ, δημόσια βήματα, είναι η μάχη που δίνει ο Πρωθυπουργός και αυτή η ομάδα. Άνετα κανείς μπορεί να τους χαρακτηρίσει και εγκληματικές οργανώσεις, γιατί αυτές είναι οι πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις, με την Τρόικα για να γίνει ή να μην γίνει τι. Την ίδια ώρα που μπουκάρουν πια και στους ελάχιστους λογαριασμούς των 500, ενώ υπάρχει νόμος που τα απαγορεύει όλα αυτά, τίποτα. Οι τράπεζες κανονικά δρούνε, μπαίνουν μέσα και παίρνουν αυτά τα ελάχιστα που έχουν απομείνει. Και δεν τα παίρνουν μόνο για τη συνέχιση καταγγελία του ακροατή. Τα κρατάνε και τα τοκίζουν. Τι σας είπε ο διευθυντής? Τι μου είπε? Ναι. Να μην χρωστάω. Ο διευθυντής της εφορίας ή της τράπεζας? Της τράπεζας. Δηλαδή σας έκανε και μάθημα. Ο άνθρωπος ο οποίος παρανόμησε. Απευθύνθηκα. Ακούστε με. Ο άνθρωπος ο οποίος παρανόμησε. Ο άνθρωπος ο οποίος παρανόμησε. Ο διευθυντής της τράπεζας. Και κατάσχεσε το ακατάσχετο επίδομα ενεργείας. Σας έκανε και μάθημα. Ναι. Να σας πω για κάτι άλλο. Επειδή μου έγινε. Επειδή μου έγινε και πριν ένα χρόνο κατάσχεση στο λογαριασμό μου από την τράπεζα Πειραιός για ένα χιλιάρικο, σας διαβεβαιώ ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό έγινε 14 Αυγούστου πέρσι, όχι αυτού βετινών Αυγούστου. Ας μείνουμε στο επίδομα ενεργείας όμως, στο επίδομα ενεργείας. Να σας πω ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν αποδοθεί στο δημόσιο ακόμα. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλά. Εμένα με νοιάζει να έχουν την τύχη του Αμερικανού προξένου στη Λιβύη που τον λιντζάρανε και τον κάνανε κομμάτια όσοι ψηφίσαν το μνημόνιο. Χθες είναι η αναφορά αυτό, αλλά πάντα χρήσιμη, ποτέ δεν ξέρεις. Με όλα αυτά που συμβαίνουν και εκτός από την κλεψιά την κανονική, ότι έρχεται η εφορία με την τράπεζα που δεν ήξερε η τράπεζα, δεν εφαρμόζουν τον νόμο ή έχει γίνει μια παρανόηση στην ερμηνεία του νόμου και της διάταξης, παρόλα αυτά βάζουν το χέρι, παίρνουν τα λεφτά, τα τοκίζουν όπως ξέρουν να τα τοκίζουν πάντα. Αυτό έκαναν οι τράπεζες, γι' αυτό υπάρχουν και κανέναν απολύτως λόγο. Όλα τα άλλα περί ανάπτυξης είναι φούμαρα, κακοστημένα βέβαια, αλλά φούμαρα. Μετά από όλα αυτά έρχεται και το δούλεμα. Να, για παράδειγμα, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Με βάση τη λογική, δηλαδή, φεύγω από το μνημόνιο που κλείνει το μνημόνιο τον Μάιο του 2014. Φεύγω από το μνημόνιο που κλείνει το μνημόνιο. Κοιλάδα της Φουέντο Βεχούνα, το χέρι που σε το Μάιο. Τελειώνουμε το μνημόνιο. Βέβαια. Του λέμε, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι κάνατε, φύγετε. Βέβαια. Εμείς πώς θα αγοράσουμε καύσιμα για να ζεστάνουμε, που και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, τον πληθυσμό μας, και να μπορέσει να κινηθεί ο μηχανισμός. Πώς θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Πώς θα στηρίξουμε τις βασικές κοινωνικές δομές, αφού μάλιστα, πρέπει να πάμε στους εταίρους μας για να δανειστούμε. Εδώ κοροϊδεύει την κοινωνία, γιατί λέει πώς θα αγοράσουμε πετρέλαιο. Θέλει να πει ότι μετά το Μάιο, αν έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Και φέρνει δύο παραδείγματα και λέει πώς θα αγοράσουμε καύσιμα και πετρέλαιο. Κανείς δεν αγοράζει, το έχουμε καταλάβει. Κοροϊδία πρώτη. Και δεύτερη, πώς θα δώσουμε μισθούς και συντάξεις. Δίνονται ακόμα. Πώς δίνονται, παίρνονται ταυτόχρονα με την μέθοδο των τραπεζών και όλο αυτό που πάει να στηθεί σιγά σιγά για να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη, αλλά και που δίνονται είναι τέτοιοι και οι μισθοί και οι συντάξεις, που το μόνο που καταφέρουν είναι τα αυστηρώς απαραίτητα για να υπάρχει, αν υπάρχει, ο κάθε άνθρωπος που τα λαμβάνει. Να γυρίσουμε στην προηγούμενη καταγγελία του ακροατή. Στον Αντένα σήμερα το πρωί πήρε και είπε ότι του πήραν το επίδομα ανεργίας. Και ενώ το βλέπουν οι τράπεζες τι ακριβώς και ποιος έχει κάνει την κατάθεση, γιατί φαίνονται αυτά, αν είναι λογαριασμός μισθοδοσίας ή όποιος άλλος λογαριασμός, ήταν εκεί η κυρία Δρέτα. Η κυρία Δρέτα έχει θητεύσει σε διάφορες καρέκλες επιγεσιών, Σιμίτη, Λοβέρδο, εκεί στα διάφορα υπουργεία. Πασόκο, ό,τι θέλετε βάλετε από πίσω. Είναι της κεντροαριστεράς, είναι μέσα στους 57-58 που βλέπουν το μέλλον του τόπου μέσω της κεντροαριστεράς, αυτό το λαπά. Και συμμετέχει και αυτή εκεί. Και η κυρία Δρέτα λοιπόν απάντησε σε αυτό τον κύριο που λέει ότι μου πήραν το επίδομα ανεργίας. Πάρα πολύ ωραίο, όπως αξίζει και πάντα κεντροαριστερά. Επειδή ακριβώς ο κύριος είναι στον οποίο πρέπει να απαντήσουμε, εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη απάντηση είναι όταν έχεις μια εναλλακτική για το μέλλον. Καλύτερη απάντηση είναι όταν έχεις μια εναλλακτική για το μέλλον. Δηλαδή, όταν υπόσχεσαι στον κύριο ότι αν περάσουμε, και στον κάθε τέτοιο κύριο, εάν του υπόσχεσαι ότι θα περάσουμε τρία δύσκολα χρόνια, αλλά μετά τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε καλύτερο φως. Επειδή ακριβώς ο κύριος είναι στον οποίο πρέπει να απαντήσουμε, εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη απάντηση είναι όταν έχεις μια εναλλακτική για το μέλλον. Βολεμένη, καλοδουλεμένη, έτσι ακριβώς πάντα από θέσεις κυβερνητικές, μια ζωή σε τέτοια και καλά στέλεχος με άποψη για την Ελλάδα, διοικεί και η Δρέτα την Ελλάδα μαζί με όλους τους άλλους και απαντάει στον άνθρωπο που του πήραν το επίδομα ανεργίας χωρίς να ενημερώσουν ως κλεψιά κανονική. Ληστεία, του λέει ότι πρέπει τα τρία χρόνια, λέει, θα δώσουμε μια προοπτική μέλλοντος. Τα τρία χρόνια, αν περάσουν, αμέσως μετά καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτό δεν είναι απάντηση. Όχι μόνο δεν είναι απάντηση, εκεί συνειδητοποιείς ότι διάφορες σκέψεις μαύρες περνάνε από το μυαλό σου όταν ήσουν κοντά, τι θα έκανες, γιατί δεν απαντάτε αυτό διαφορετικά. Και αποδεικνύουν ότι όλοι αυτοί με όμικρον γιώτα και ξετσίποτε είναι και ξεδιάντροποι και αδίστακτοι και εγκληματίες. Φοβάμαι πάρα πολύ πόσοι από εμάς εδώ πέρα, κύριε Στρατούλη, έχουν πραγματική εικόνα της αγοράς, πόσοι από εμάς δηλαδή δουλεύουν σε καθημερινή βάση και ξέρουν την πραγματική κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Γιατί βλέπω διάφορους αγανακτισμένους οι οποίοι μιλούν εκ του ασφαλούς. Με διάφορες παχυλές αποζημιώσεις. Δεν μιλώ για τον κύριο που μίλησε. Ο κύριος σας μίλησε και το απαντάτε σε τρία χρόνια. Σε εσάς απαντώ. Αν ζήσει. Σε εσάς απαντώ τώρα. Να μην απαντάτε σε τον κύριο που το πήρατε. Λέω λοιπόν στον κύριο, σε εσάς απαντώ, γιατί αυτόν τον κύριο εσείς τον κοροϊδεύετε. Ενώ εσείς, κυρία Δρέτα, τον κλέβετε. Ο ένας τον κοροϊδεύει σύμφωνα πάντα με την λογική Δρέτα, ο άλλος τον κοροϊδεύει όλα μαζί. Πολύ ωραία. Μήνυμα εδώ λαϊκιστή ακροατή. Αφού λέει μπορούν και σπάνε το τραπεζικό απόρριτο για μικροκαταθέτες, τότε γιατί δεν μπορούν να εισπράξουν προκαταβολικά τους φόρους με τα πρόστιμα που αναλογούν σε λεφτά που έβγαλαν έξω οι μεγαλοκαρχαρίες και ας πάνε να αποδείξουν εκείνοι ότι είναι φορολογικά εντάξει και αν κάνει λάθος οι εφορίες να τους επιστραφούν τα χρήματα. Μα τι λαϊκίστικες σκέψεις είναι αυτές. Γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν εδώ τις 25.000 και έχουν ελέγξει δύο. Προχωράει το έργο, το είπε και ο ίδιος ο Στουρνάρας τη Δευτέρα του Χατζη Νικολάου. Προχωράει την προηγούμενη. Προχωράει το έργο, θα γίνει σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε. Ενώ βγήκαν κάτι στοιχεία από την αρχή της χρονιάς σε 50.000 μικρούς έχουν βάλει χέρι μέσω των τραπεζών χωρίς να πολύ φαίνεται, χωρίς να πολύ ακούγεται. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να δομείται στα μέσα ενημέρωσης η απάτη, η μεγάλη απάτη, το έγκλημα, το κυνηγητό που κάνουν άνθρωποι που έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, επειδή πίστεψαν, επειδή μάλλον έπεισαν τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να μην τα κάνουν όλα αυτά και τα κάνουν και ακόμη είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε δει και πάρα πολλά από αυτά που γίνονται. Κάντε ένα ζάπινγκ στις άλλες χώρες, Ισπανία, τι γίνεται με τα σπίτια και πώς τους πετάνε έξω οι ιδιώτες, όχι το κράτος. Στην Ουγγαρία που με όπλα προσπαθούν να υπερασπιστούν κάποιοι εκεί στα διαμερίσματα, τα έβλεπα πριν κάνα μήνα. Και σε άλλες χώρες, γιατί αυτά δεν είναι πατέντα ελληνική. Από εδώ ίσως ξεκινάνε, αλλά τα καλά γίνονται και αλλού. Μας ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Αλλά κυρίως είναι αυτό που λέει ο Βάγγελος Βενιζέλος. Και τώρα το Πασόκ είναι ο εγγυητής της κυβερνητικής και πολιτικής σταθερότητας. Και αυτό θα καθορίσει τις εξελίξεις. Σας ενοχλεί προφανώς η τελευταία εξέλιξη σε σχέση με την κέντρο-αριστερά. Σας ενοχλεί η συσπήρωση ενός ολόκληρου χώρου της κέντρο-αριστεράς της ευθύνης. Τι μας ενοχλεί, γελάμε μια χαρά και πρέπει να προχωρήσει η κέντρο-αριστερά της ευθύνης, όχι άλλη. Μαζί με Δρέτα, μαζί με Σότη, Τριανταφύλου, Πορτοκάλογλου, μπήκε ο Πορτοκάλογλου. Και μαζί με όλους τους άλλους, εμείς περνάμε μια χαρά, είμαστε υπέρ της κέντρο-αριστεράς, να εξελιχθεί το σχήμα, γιατί όντως υπάρχει ανάγκη για γέλιο και δεν τα απολυβρίσκεις τώρα τελευταία αυτά. Αυτά τα θεάματα, αυτά τα σχήματα όπου τα βρίσκεις, πρέπει να τα ενισχύεις με διάφορους τρόπους. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πιο ενεργό εδώ από την συγκεκριμένη εκπομπή, αυτό το χαράκωμα της ενημέρωσης. Η μετερίζη διαλέγεται και παίρνετε. Έγινε και ο καυγάς χθες Αβραμόπουλου με Βενιζέλο. Μα κανείς να μην μπορεί να βρει και να έχει να πει κάτι καλό για τον Ευάγγελο Βενιζέλο τόσα χρόνια, γιατί ευσχήμως ο Αβραμόπουλος τον είπε και λαμόγιο. Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ναι. Αν δεν είχαν λειτουργήσει κάποιοι εγώ κάποτε υποβρυχίως, εγώ δεν θα είχε προκύψει το πρόβλημα. Και βελτιώνω απλώς την διατύπωσή σας για να μην θεωρείτε ότι κάνει λάθος. Σωστά τα είπατε, μόνο πρέπει να αναφερθείτε στο τότε. Αυτή η κυβέρνηση δεν φοβάται καμία εξεταστική επιτροπή. Διότι είναι τόσο καθαρή η σχέση της με αυτήν την υπόθεση που κάθε άλλο παρά την φοβήσει. Να υπάρχει μια υπόθεση που δεν έχει να φοβηθεί κάτι η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες υποθέσεις που μπορεί να αρχίσει να φοβάται, αν δεν έχει αρχίσει ήδη να φοβάται. Το διευκρίνησε, το ξεκαθάρισε, άφησε τις μπηχτές του πεντακάθαρες ο υπουργός ο ένας για τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Τόλμησε ο Αβραμόπουλος να τα βάλει με τον Βενιζέλο. Τι σας επιτρέπει να μιλάτε με τέτοιον υβριστικό, χυδαίο, συκοφαντικό τρόπο? Σε ποιον απευθύνεστε? Στον αρχηγό ενός κόμματος, σε ένα πρόσωπο που είναι 20 χρόνια βουλευτής, Alleluia! Με ακαδημαϊκή διαδρομή, Alleluia! Με επάγγελμα πριν μπει στην πολιτική, εγώ. Που υπηρέτησε σε 8 υπουργεία. Εγώ. Που χειρίστηκε κρίσεις. Εγώ. Που έχει κάνει πολιτικούς αντιπάλους. Αλλά τώρα βλέπει να υπάρχουν εχθροί. Και αυτό είναι μια νέα κατάσταση στο δημόσιο βίο της χώρας. Καθίστε. Τελείωσε όλο αυτό. Όντως είναι τόσα χρόνια, τα έχει κάνει όλα αυτά, αλλά κανείς δεν έχει πει καλό λόγο για τον Βενιζέλο. Δεν έχει να πει κανείς κάτι καλό για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στο δημόσιο λόγο πάντα, στη δημόσια σφαίρα, τα χειρότερα έχουν να πούνε όλοι και τα λένε ακόμη και οι υπουργοί που είναι μαζί στην κυβέρνηση. Πλαγίως βεβαίως, γιατί δεν μπορούν να βγουν και να πούνε εξαιτίας των συμβάσεων που έχει ανακατευτεί, έχει εμπνευστεί, έχει υπογράψει, της ανοχής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχουμε τα τέσσερα υπουργεία, όπως λέει ο Τσίπρας, ετοιμοπαράδοτα και σαπίζουν στον Σκαραμαγκά. Αυτά τα πολύ ωραία από τη Βουλή. Δεν είναι Ελληνοφρένια. Πάντως 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί ξέρετε ποιος απαντάει. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, γράφει Real, αφήνει ένα κενό. Το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και τα επιτεύγματα των τριών χρόνων μνημονίου, κρίσης και κυβερνήσεων εκλεγμένων πάντα από την ανοχή, την απόγνωση του ελληνικού λαού, μας θυμίζει αυτά τα επιτεύγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το οποίο έγινε στην Ελλάδα, μείωση 25% της οικονομίας μας σε 5 χρόνια, δεν έχει γίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Μπράβο! Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μπράβο! Σε καμία. Είναι πολύ που αναρωτιούνται τι έγινε μέσα στην μπανιέρα. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Θα δούμε όμως το που έχουμε απλώς τα ξερά μας στη συνέχεια. Οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Δεν είμαι εγώ κομιστής. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κομιστής. Πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει. Οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Μα έλα που δεν μπορώ άλλο να αντισταθώ σε αυτό το φοβερό ντεκολτέ που φοράς. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Ουα, ουα. Οδηγή της ελπίδας την πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Ουα, ουα. Οδηγή της ελπίδας την πρώτη νεκρή. Στο ΟΑ ο Θέμος Αναστασιάδης. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Ένα πολύ καλό έτσι επαναστατικό τραγούδι, μια που έχουμε πολλά σήμερα. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε αύριο να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Σταυρό του Νότου, ο οποίος ξεκινάει από αύριο και κάθε Σάββατο στις 10 ακριβώς την παράσταση που κάνει. Θα σας πω δύο λόγια, όπως ο ίδιος δηλώνει: κάτω η θεωρία των δύο άκρων, ζήτω η θεωρία των 7 τσάκρων, ομαδική ενεργοποίηση τσάκρων στο Σταυρό του Νότου με την αρχαία μέθοδο του stand-up comedy. Ο Ζαραλίκος ξαναχτυπά, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Οι τρεις πρώτοι θα αύριο, είναι και πρώτη μέρα της παράστασης, τρεις διπλές προσκλήσεις να πάτε να γελάσετε, γιατί το προσφέρει άνετα και απλόχερα ο Χριστόφορος. Τι άλλο έχουμε τώρα? Λαός, μέρος Α. Ελληνοφρένεια. Ναι. Για μια ανακοίνωση θέλω. Τι ανακοίνωση? Για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει άδεια άνευ αποδοχών. Γιατί δεν ισχύει αυτό το μέτρο και στο Γιωργάκη τον Παπανδρέο και ας πάει όπου θέλει και όπου του αρέσει? Άνευ αποδοχών ο Γιώργος. Στο Γιώργο θα αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη. Ο Γιώργος που έχει προσφέρει τόσα. Αφού ζητάει λοιπόν τόσες άδειες. Ο Γιώργος που έχει αφαιρέσει τις αποδοχές από τόσους Έλληνες, θα το αφαιρέσουμε τις δικές του? Γιατί δεν παίρνει λοιπόν αποδοχές από τα άλλα κοινοβούλια αφού κάνει ενημέρωση? Ξέρεις εσύ που δεν παίρνει? Μπορεί να παίρνει και από άλλα κοινοβούλια. Έχει αναλάβει εργολαβία ο Γιώργος να καταστρέψει και άλλες χώρες, όχι μόνο τη δικιά μας. Δεν είδες τι είπε στους Αμερικάνους? Α, έτσι, αυτό είναι. Να τον δεχτούμε όπως είναι τότε. Και να τον πληρώνουμε όπως είναι. Παρακαλώ. Δηλαδή, έλεος τον ελαίο, έλεος. Τι στο διάολο κάνεις? Θα είμαι ανηλαίτος μαζί σου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Συγχαρητήρια για την ελοφρένεια, συγχαρητήρια για όλα. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Όλα, να σου πω κάτι. Ο Παπανδρέου τι πήγε και φέρθηκε σαν άνθρωπο? Δεν μας λυπήθηκε σαν Ελλάδα. Μας ξεφτύλισε. Τώρα μας ξεφτύλισε σαν Ελλάδα που λέω. Όχι, που τον είχαν πρωθυπουργό. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Μου λέει μια ξαδέρφη μου, πριν βγει ο Παπανδρέου, δηλαδή πραγματικά να γελάσεις τώρα, ότι δεν μας αξίζει σαν λαός να μας κυβερνήσει αυτό το μυαλό. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μας αξίζει. Καλά έκανε και έφυγε έξω. Να πάει σε αυτούς που τους αξίζει. Έλα, φίλε, κάτι είπε ο Θήμιος να τον διορθώσω. Λέει αυτά που εδώ θέλουμε να ακούσουμε είναι φυγή από την πραγματικότητα. Δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα. Αυτά που λέτε εσείς είναι πραγματικότητα. Δηλαδή η κυβέρνηση Σαμαρά παίζει με τον πόνο του λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ό,τι λέει αυτή γίνεται το αντίθετο. Οπότε εσείς καλά τα λέτε. Θέλω μια πληροφορία. Μέχρι πότε θα βρίσκεται στη ζωή Αμαρουσίου η εικόνα του Στουρνάρα που δακρύζει? Τι, θες να πας για προσκύνημα? Ναι, εννοείται. Καλά, και εσύ πότε περίμενες? Πρέπει να βγάλουμε λεφτά και από άλλες ζωή. Θέλω να μάθω, θα περιοδεύσει και σε άλλες ζωή ανά την Ελλάδα? Τι, ναι, καλέ, έχουμε περιφορά κλάματος εικόνας του Στουρνάρα. Παίρνουμε το κλάμα της εικόνας του Στουρνάρα στη γειτονιά σας. Α, υπέροχα. Τι θα γίνει με αυτό το δεξιό τη Ακροπόλεω? Άμα τον ακούσω κουτσούμπα στη γάτσα, πες, θα τον διαγράψουνε. Της Ακρόπολης. Η Ακρόπολη της Ακρόπολης. Της Ακροπόλεως τα λένε οι δεξί. Πάει αυτό. Όπως τα Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Μάης και Ιούνης, Ακριβώς. Οι δεξιοί θα λέγανε Οκτώβριος. Ναι, ακριβώς. Τι Οκτώβριος, υπάρχει Οκτώβριος? Άκου παρακάτω. Τι τον πειράζει τώρα? Πάει, λέει για το Σαρδάμ του Τσίπρα. Δηλαδή που το πάει τώρα, να το συγκρίνει με το Σιμίτ και το Γιωργάκη? Ο Τσίπρας είναι γλυκούλης, το διόρθωσε με χιούμορ, είναι τσαχπινούλης. Ο Αλέξης όλα αυτά είναι τσαχπινούλης. Ο Αλέξης είναι πιο γέρος και από το Σιμίτη και μένει να μας αποδείξει ότι είναι και πιο ζαβός από τον Γιώργο. Άντε δεξιέ, δεν τρέπεσαι. Να σε ρωτήσω, καταδικάζω τη σεξουαλική βία, έτσι, από όπου και να προέρχεται. Τι εννοείς από όπου και προέρχεται? Γιατί, αν η σεξουαλική βία σου έρχεται πισόπλατα, να το πω κομψά, σημαίνει ότι το έχεις διαλέξει. Δεν σημαίνει δεν το έβλεπα, δεν ήξερα. Α, μάλιστα. Κάπως γύρισες πλάτη. Λοιπόν, εγώ δεν την καταδικάζω. Όχι, ναι, είσαι τρομοκράτης τότε. Ναι, του έρωτα. Βάζω γκαζάκια στις ψυχές. Ο Ερωτιάρης. Οι τρεις που θα πάτε αύριο στο Σταυρό του Νότου να δείτε Χριστόφορο Ζαραλίκο, πολύ ωραίος όπως κάθε φορά, είναι ο κύριος Κώστας Βασιλάκης, ο κύριος Σωτήρης Σταμάτης και ο κύριος Μιχάλης Ματές. Ο Σταυρός του Νότου είναι Φρατζή και Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος. Αρχίζει η παράσταση στις 10, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, θα πείτε Ελληνοφρένεια, είστε τυχεροί, καλά να περάσετε. Και το περασμένο μήνα 360 ευρώ το επίδομα ανεργίας τη συζύγου. Επειδή ακριβώς ο κύριος είναι στον οποίο πρέπει να απαντήσουμε, εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη απάντηση είναι όταν έχεις μια εναλλακτική για το μέλλον. Αυτό ακριβώς. Εμείς να το γράφουμε εδώ ως λίγο πιο σατυρική από την Αθηνά Δρέτα. Έτσι δεν θα το είχαμε φανταστεί να δίνει δηλαδή απάντηση ο κυβερνητικός σε κάποιον που του παίρνουν ακόμη και το επίδομα ανεργίας μέσα από την τράπεζα. Δεν θα βάζαμε στο στόμα ποτέ κάποιου πρωταγωνιστή να λέει σε 3 χρόνια κάνει υπομονή, γιατί είναι το γνωστό ανέκδοτο που λέει σε 100 χρόνια τα πρώτα 100 είναι δύσκολα, οπότε θα τα αποφεύγαμε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έρχεται η πραγματική κωμικός, η Αθηνά Δρέτα, και το λέει. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου και Χάρτου Αττικής έχει αύριο συναυλία ενίσχυσης, είναι μια συναυλία για να ενισχυθεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου με μπάντες από το χώρο του βιβλίου, που γίνεται αυτό Σάββατο 19 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Πάρκι Νέας Ιωνίας δίπλα στον ΙΣΑΠ, έναρξη 19 το βράδυ, 7 η ώρα δηλαδή, είσοδος ελεύθερη. Όσοι είστε κοντά και όσοι θέλετε να βοηθήσετε, ωραίος σύλλογος, δραστήριος και με άποψη. Ξεκινάει και έχει ξεκινήσει από χτες μια πολύ ωραία παράσταση, στην οποία τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια ειδική αναφορά, στο θέατρο Καρέζη. Ο Κώστας Καζάκος είναι επικεφαλής ενός 12μελούς θειάσου. Παρουσιάζει το εμβληματικό επίκαιρο έργο «Η Ανάκριση» του Γερμανού συγγραφέα Πέτερ Βάις, σε απόδοση και συνοθεσία Σταύρου Τσακίρη. Έχει να κάνει με τους πρωταγωνιστές, τι πρωταγωνιστές του Auschwitz. Γίνεται η δίκη 20 χρόνια περίπου μετά, αυτό παρακολουθούμε. Μα εκτός του Καζάκου παίζει ο Παύλος Ορκόπουλος, η Εύα Κοταμανίδου, ο Δημήτρης Καλατζής, Σπύρος Τσεκούρας και άλλοι, ο γιος του Καζάκου, Κωνσταντίνος Καζάκος. Και είναι 12 αυτοί και υπάρχει ένας 13ος που είναι έκπληξη, έκπληξη. Δεν θα σας το πούμε τώρα για να μην χαλάσουμε την έκπληξη, αλλά τις επόμενες μέρες κάτι σχεδιάζουμε με την έκπληξη. Μετά από όλα αυτά, τι απομένει, λαός. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πέφτω κι εγώ από τα σύννεφα. Είναι δυνατόν να βρουν όπλα μέσα στο σπίτι του πάλι? Κι εγώ πέφτω. Δεν ξέρω τι να πιστέψω πια. Μα δεν είναι δυνατόν. Μια εφημερίδα είχα να διαβάσω κάθε Κυριακή. Μου το στερούνε κι αυτό. Σωστό. Έλεος. Να σου πω κάτι. Γιατί κατά τα άλλα, γραφικό ο Βαξεβάνης που τα έλεγε. Ναι. Αυτό μ' αρέσει. Είναι κάθετο κι αυτό. Είναι κάθετο. Mm. Να σου πω, γιατί παραμυθιάζουν τον κόσμο με κεντροαριστερά, κεντροδεξιά άκρα, αφού η πολιτική είναι η πολιτική τη ελεύθερη αγοράς. Τι μαλακίες είναι αυτές που λένε για δεξιά και αριστερά? Νομίζεις θέλουν να τα λένε? Θα έχει ανάγκη ο κόσμος να τα ακούσει. Το χατήρι στον κόσμο κάνουν. Αφού εσύ έχεις ανάγκη για μαλακία, δεν θα στη δώσει ο άλλος απλόχερα. Θα στη δώσει. Σωστό. Αν ήθελες εσύ κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο σωστό, κάτι πιο σοβαρό. Με πήρες μονότερμα τώρα. Μπορεί και να στο δίνανε. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στο αφεντικό σου ότι έχει μεγαλώσει λίγο το σήμα του σταθμού και σας πιάνουμε μέχρι και το Σύριο, λίγο μετά τη Μαλακάσα. Είδες, γιατί και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, δεν μπορεί να του πει να κάνει να πιάσει λίγο παραπέρα. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή από εδώ και πέρα? Θα πηγαίνεις μέχρι το Σύριο και θα γυρνάς. Δεν γίνεται, αφού πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα. Τι θα κάνεις παραπέρα, τι θα κάνεις στη Μαλακάσα, παιδί μου? Έχει αέρητες, το πιάνει ο καιρός εκεί. Θα αποκλειστείς, άστο, φύγε από τη Μαλακάσα. Λοιπόν, θα πηγαίνεις μέχρι τα όρια του σήματός μας. Μαλακάσα Ηλίουπολη, Μαλακάσα Ηλίουπολη, μέχρι εκεί. Οριακά. Έλα ρε τρελόπεδο. Έλα φίλε. Ο Πρετεντέρης σήκωσε το λάβαρο ρε, πάμε για επανάσταση. Και έχουν αρχίσει και τα πρωτοβρόχια. Θέλω να κάνω μαλλί επαναστατικό και δεν μπορώ, κατσιάζει από την υγρασία. Ναι, να σου πω, το λάβαρο το σήκωσε του Σαμαρά προς την Τρόικα για επανάσταση ή κάποιον άλλον προς το Σαμαρά? Μόνο αυτό δεν μας είπε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, είδες τον ύπνο μου? Και τι έκανα? Λοιπόν, ήσουν κανονικός, ξέρεις, με περούκα, φουστανέλα και τσαρούχι, κανονικός άνθρωπος. Ναι. Και πάταγες στην κατσαρίδα με μίσος. Με κατσαρίδα. Την έλειωσες. Ήταν μια κατσαρίδα. Και πήγες, έβαλες το πόδι και την έλειωσες. Ξυπνάω. Σηκώνω από το κρεβάτι. Ξαπλώνω τη βάνη. Και αρχίζω και σκέφτομαι γιατί. Και πού κατέληξα. Πού? Λοιπόν, κατέληξα ότι επειδή κάνεις πολύ σεξιστικούς πνιγμούς και επειδή δείχνεις απροκάλυπτα τις. Ξέρεις, πολύ απροκάλυπτα, προκλητικά τις προτιμήσεις σου. Λοιπόν, κατέληξα ότι κατά βάθος είσαι κρυφο straight και το κρύβεις. Α, μωρέ, βλακίες. Όνειρο ήταν. Όχι, μωρέ. Πώς είναι οι άλλοι που είναι πολύ αντρουά και την κατσαρίδα την κράζουν. Τι λένε, α, κατσαρίδα. Εσύ από τους άλλους. Τέλος πάντων, εντάξει όλα αυτά. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Ναι. Εγώ είδα στον ύπνο μου τον Τζίπρα. Πώς ήτανε. Τι να σημαίνει αυτό. Τι φόραγε. Τι φόραγε. Ζιβάγκο, μπες. Ζιβάγκο τελικά. Με μανίκια μπέρμπερι. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά σε βρίσκω. Εμένα μια χαρά που είδα τον Τζίπρα στον ύπνο μου. Πας καλά. Καλύτερα να έβλεπα κατά. Όταν βλέπεις κατά, παίρνεις και λεφτά. Με τον Τζίπρα τι θα πάρεις. Το βασικό μισθό που λέει. Αποστολή. Πες ότι η μάνα του Φίσα καταφέρει και σφάξει το ρουπακιά. Θα είναι το ίδιο. Όχι. Κουράστηκες, ε. Ναι. Αγάπη μου, κόλλαγε κανένα ένσημο βαρέο και αμφιγίνω. Αντί για. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Ακολουθούν οι παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 η Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας. Φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Παραγγελιά για αύριο. Αξέχασες βλάσεις Μπονάτος, γραβάτες, αφηγουμένος ο Τσίπρα. Πιστεύω ότι εάν στην πρώτη σύνοδο κορυφής πήγαινα με γραβάτα, θα ήταν ένα κακό μήνυμα. Διστάζεις όταν το κόμπο της γραβάτας μου κοιτάζεις. Και κουβαλάω ένα βάρος μαζί μου. Το βάρος του ότι αν ποτέ φορέσω, θα θεωρηθεί ότι είναι μια μετατόπιση προς το συμβιβασμό. Κοπιάζεις κι όλο δεν έχεις, ναι, δεν έχεις τι να πεις. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή έχω κάποιο κόνσεπτ αμφίεσης, αλλά επειδή... Αρέσω, είτε την μπλε μου είτε τύρι και φορέσω. Αρέσω και με την άλλη τη στενή. Γραβάτα. Γραβάτες, τι να σωστές αλλάσω. Κορίτσια θα σας πιάσω σαν άλλος λουκι λουκ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, άμα ζήταγα αφιερώσεις θα ζήταγα το είναι γάτα, ο αριστερός με τη γραβάτα. Έτσι για να σπάσουμε λίγο πλάκα, ξέρεις. Λέει ο Πάγκαλος είναι από πολιτικός έγινε λογοτέχνης. Καλά, πάντα ήταν λογοτέχνης. Ναι, ήταν. Με την έννοια της τέχνης του λόγου. Το χειριζόταν πολύ καλά τον λόγο ο Πάγκαλος. Λοιπόν, βάλε εκεί που λέει τώρα είμαι λογοτέχνης. Έχω γράψει μια συλλογή διηγημάτων και ετοιμάζω ένα μυθιστόρημα. Δεν είμαι ισότητα τριανταφύλου, δεν θα γίνω ποτέ ίσως. Αλλά κάτι, είμαι λογοτέχνης. Αυτά τα ποιηματάκια που λέγε αγάπη μου μετακόμισα. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Μπισκότο. Αυτά. Ψηλά κρατούσαν τις σημαίες και τα λάβαρα, γυναίκες από το σούλι και τα γράβαρα. Αν με ζητήσει η κόμισα, πείτε πως μετακόμισα. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αυτό είχε και υποσημείωση η οποία έλεγε αντί μπισκότο σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Να σου πω, την Παρασκευή βάλε λίγο το υποβρύχιο. Δώσ' μου ένα 18, όπως το λέει αυτός. Την Παρασκευή βάλε το υποβρύχιο, ρε. Ναι, Νίκος Κούκος. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιο τσακάλι να μου δώσει ένα 16 τριγωνική διάσπαση στο ραντάρ. Είστε ο καπετάνιος στο υποβρύχιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση. Ταύτην. Κύριε Κούκο, ναι. Μέχρι τι ώρα πρέπει να το κάνουμε γιατί πλησιάζει ακριβώς. Πρέπει να βγείτε στο ρολόι. Δεν έχετε πάρει εντολή από το συνταγματάρχη Πύρο. Κάτι έχουμε πάρει, αλλά το είχαμε ρίξει στις βασιλόπιτες. Φτιάχνουμε βασιλόπιτες. Φτιάχνετε βασιλόπιτες μέσα στο υποβρύχιο. Πού θα τις φτιάξουμε απ' έξω στη θάλασσα, παιδί μου, πώς θα γίνει. Ποιος είσαι εσύ, παιδί μου, ποιος είσαι, δώσ' μου το όνομά σου. Ο Τίτος ο Ντάντακας. Ωραία, λοιπόν, άκουσε να δεις. Σημειοφόρος είσαι. Υπαξιωματικός. Ωραία, άκου να δεις. Θέλω να μου κάνετε αυτή την κίνηση τώρα. Τώρα έχει δώσει εντολή ο Πύρο. Εγώ σας μιλάω 12 μέτρα κάτω από τη γη, στη Λάρισα είμαι. Αχ, να ήμουν κι εγώ μαζί σου κάτω από τη γη. Μπορείς να έρθεις, θα πάρεις μετάθεση αν κάνεις αυτή την κίνηση τώρα. Δεν ξέρω τι κίνηση είναι αυτή, έχει πολλή κίνηση. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί, δε σας. Δώσ' μου σε παρακαλώ τον καπετάνιο. Στην κουζίνα ήμουν, παιδί μου, έχω να τα φλουριά. Είμαι αρμόδιος φλουριών. Δεν είσαι διά του θαλασσαίος. Όχι, αρμενιστής είμαι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δώσ' μου σε παρακαλώ ένα 16 στο ραντάρ τώρα, να σε δω. Ένα 16. Ναι. Με γρίφους μιλάς, προϊστάμενε, με γρίφους μιλάς. Δεν μιλάω με γρίφους. Δεν τα ξέρω κόμπους, ξέρω καντιλίτσα, ξέρεις, θέλεις. Λοιπόν, εσείς που είστε στη Σαλαμίνα, είστε που είστε τώρα. Τι να σου πω, νερό έχει από πάνω, ξέρω εγώ αν είναι η Σαλαμίνα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τη Σαλαμίνα, μα είσαι από κάτω στη Σαλαμίνα. Τι βλέπω εγώ, νερό έχει εδώ, νερό έχει και εκεί. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί ότι... Τι να ενημερωθούμε, είναι όλα μπλε. Θα βάλεις αύριο τη γριά από τις κουριές. Άμα το ζητήσεις. Ναι, θα βάλεις μπροστά το κουρτάκι από την κερατέα και μετά τη γριά από τις φουριές. Το πρωτότυπο δεν θα το ξεχνάς, φιλαράκο, εντάξει. Όταν τα μάτια είχαν μπει στην πόλη, ήτουσαν κάτω από το σπίτι μου, ρίχνανε χημικά, βρίζανε πολύ άσχημα και εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω και ήμουν μια ώρα κάτω από τον νηπτήρα του μπάνιου και έπλαινα τα μάτια μου και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ρίχνανε και κρότους λάμπη στα παράθυρα. Ναι, φοβόσουνα. Όχι. Γιατί? Είμαι αρβανίτισσα, γι' αυτό δεν φοβάμαι. Μπράβο. Οι αρβανίτες δεν φοβούνται και ούτε θα φοβηθούν και ούτε φοβόντουσαν. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Μόνο μας φοβίζουν, μάνα μου, του Βυζάνιου τα χιόνια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε ρε που είμαι η γενιά του 40, ελάτε ρε εδώ. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Βάλε αυτό το βιντεάκι το ηχητικό που λέει ότι η αστυνομία μας είναι πολύ light. Έχουμε την πιο light αστυνομία του δυτικού κόσμου. Κυρίες τις έχουμε, αρσακιάδες. Ναι, με την καλή έννοια. Δεν επιτρέπουμε να κάνουν τίποτα στην πραγματικότητα. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Απόστολε, έλα. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μπορώ να μπορείς να κάνεις. Ρίχτην. Λοιπόν, θέλω να, αν γίνεται το μοκέτο και τις κοιλαδογέφυρες του Σιμίτη. Μακέτο, τι μοκέτο, τι το πέρασες, τα που το καθαριστεί. Μοκέτο, μοκέτο θα το είπε. Μακέτο. Μακέτο, α ναι μακέτο. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Α, μπράβο. Το βλέπουμε μακέτο. Δίπλα μας, γύρω μας. Είναι μακέτο τούτο το έργο, το βλέπουμε γύρω μας. Το μακέτο και τις κοιλαδογέφυρες. Δηλαδή ένας αυτοκινητόδρομος, 8 κοιλαδογέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Και του Γιωργάκη το πανθομολογούμενο που το πέτυχε με την τρίτη τέταρτη. Ακόμα και ως αντιπολίτευση παρά τις πανθολογούμενες ευθύνες τους. Μαζί με το του Τζιμάκου την οδή στο μαλάκα, το τραγουδάκι, εντάξει. Μπροστά γυαλί, πίσω λιχνία, μαλακισμένη φαντασία. Θέλεις να δεις, δεν θες να ζήσεις στη μοναξιά της αγρίας δύσης. Μαλάκα, μαλάκα. Να σου πω, βάλε τον τελευταίο Θυμιάτο την Παρασκευή. Ας άρεσε, ε. Λοιπόν. Μεγάλη κουφάλα ο Θυμιάτος. Τον πάω πολύ. Έλα φίλε, ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Να σου πω, μου είπε ο Νίκος ο Τζορτζάτος ότι θέλεις κάποιον για συνοδεία να μου δώσει το τηλέφωνο σου, ο Μουντρέας είμαι. Ναι, για συνοδεία, ναι. Ναι, εσύ θα κάτσεις να σε επιδείξω κιόλας. Δεν κατάλαβα ρε φίλε, τι λες τώρα. Ότι θα σε επιδείξω, καλά δεν σε ενημέρωσε. Τι συνοδεία σου είπε ότι θέλω. Εγώ συνοδεύω επιχειρηματίες, πολλά χρόνια είμαι μες στη νύχτα μαγουστάρης. Escort services κάνεις φίλε. Τι escort, είναι το escort ρε μ***α, δεν καταλαβαίνω. Ωρε παιδάκι μου τώρα, το γλεντάς το background. Λοιπόν, έλα να σου πω γιατί δεν έχω χρόνο, γιατί σε βλέπω και κελαϊδάς λίγο να πούμε. Κελαϊδά, αφού είμαι κελαϊδητός, δεν στο πέ. Ναι, να σου πω, εσύ θες άνθρωπο μαζί, γιατί έχεις ένα πρόβλημα μέσα στη νύχτα, εγώ μπορώ να σε καθαρίσω ότι ώρα... Αυτό είναι αλήθεια, έχεις ωραίο κ***ο. Ωραία, λοιπόν, γουστάρεις να πούμε να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Αν γουστάρω λέει, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε βέβαια. Τέλος πάντων, έχεις ωραίο κ***ο. Να σου πω. Τι έχεις, τι αν έχω. Κόλλο, ωραίο. Ρε μαλάκα, κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα μου είπε για συνοδεία ότι γουστάρεις να πούμε να κυκλοφορήσεις το βράδυ γιατί έχεις ένα πρόβλημα. Εγώ μου μουντρέ. Έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα λοιπόν, να κυκλοφορώ μόνος μου. Άκου. Ακούς θυμιατό. Ναι, άκου Αϊδονάκη. Άκου θυμιατό. Θα σε λεπιδιάσω. Είσαι θυμιατό. Ναι. Με κατάλαβες ρε μαλάκα ποιος είναι. Όχι, νομίζω δεν σε καταλάβω. Άρε μ***νάκι, με κατάλαβες, μπράβο, είσαι και ο πρώτος, έλα, γεια. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για πες. Ένα τραγούδι από τα πολιτικά τραγούδια του Μικρούτσικου με τη Δημητριάδη. Για ένα φίλο που την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή. Άνθρωπος παράδειγμα ήθους αξιοπρέπειας, δύναμης, αγάπης, που δεν παραδόθηκε ποτέ ούτε μέχρι τελευταία στιγμή. Το τραγούδι του Χικμέτ αυτό είναι. Το ζήτημα δεν είναι να είσαι αιχμάλωτος, το να μην παραδίνεσαι. Αυτό είναι. Αφιερωμένο και σε όλους εμάς, τους υπόλοιπους αυτές τις δύσκολες ημέρες. Βασίλη, ευτυχής που σε γνώρισα, σ' αγαπώ, ο φίλος είναι Άσος. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει.